राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा 5 सितंबर 1996 को लगभग रात्रि 10:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः सच्चिदानंद घन परमात्मा को गुरुजनों को संत महात्माओं को सबको नमस्कार करके भगवत स्वरूप श्री राम हरे सब जग जाने करो प्रणाम जोर जोर पाते आपकी सेवा में जो कुछ मन में आए वही बातें कहता हूँ और जैसी प्रेरणा मिली है उसके अनुसार आज बड़े आनंद की बात है जो भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। भगवान का जन्मदिन अजोपी संद्या भगवान आज है। आज जैसे आत्मा आज है और इसका कर्म बंधन से जन्म मरण होता है, भगवान आज अव्यय आत्मा होते हुए स्वच्छ पात्र बपु अपनी इच्छा से शरण धारण करते हैं। सज्जनों बहुत विलक्षण बात है, परमात्मा के समान कोई बड़ा है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। वही परमात्मा भक्तों पर कृपा करके और अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तीन बात बताई, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की सम्यक प्रताप से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। तो युग युग के तात्पर्य के सतयुग त्रेता द्वापर में अवतार लेता हूँ। इसमें ये नहीं कि एक युग में एक बार ही अवतार हो, जब जब आवश्यकता पड़ती है तभी तो मैं अवतार लेता हूँ। जैसे भगवान अवतार लेते हैं ऐसे संत महात्मा भी आते हैं और अधिकार प्राप्त हुए संत महात्मा भी आते हैं। कई ऐसे जो यहाँ आकर के भजन स्मरण करके परमात्म तत्व को प्राप्त करते हैं और कई कई ऐसे संत महापुरुष होते हैं जो भगवत धाम में रहने वाले जीवों पर दया करके जैसे भगवान आते हैं ऐसे वे भी आते हैं। वे कारक पुरुष कहलाते हैं, उनका जन्म भगवान की तरह ही होता है, अर्थात कर्मों के बंधन से जन्म नहीं होता। हम लोगों का जन्म अपने कर्मों के अनुसार होता है। जैसे जैसे हमने जन्म कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार हमें जन्म लेना पड़ता है। पातंजल योग दर्शन आता है तस् विपाक को जात्यायुर्भोग, एक जन्म होना, एक आयु और एक वंश, उनके तीन चीज। कर्मों के अनुसार जन्म होगा, किस जोनी में कैसे उसके कर्म है वहाँ जन्म होगा और वो आयु कितनी होगी ऐसे आयु भी साथ में, आयु निमित्त आयु उनकी कैसा क्या होगा। और भोग मानो सुख दुख कैसा होगा, कितना दुख आएगा कितना सुख आएगा, ये तीनों ही साथ में होते हैं। जन्म भी कर्म के अनुसार है और आयु भी कर्म के अनुसार है और सुख दुख की प्राप्ति होगी एक अनुसार है। तो जीव मात्र का जन्म होता है ये तीन कारण लेकर के, तो जन्म तो आपका हो चुका, अब बाकी दो रहे जाति आयु भोग, उम्र रही और भोग रहा। उम्र अपनी जैसे पहले से ऊंची है उतनी ही है, उस उम्र के विषय में कई बातें जानने की है। उम्र है वो वर्षों की नहीं है, कितने वर्ष इतना महीना इतने दिन जीवेगा ऐसा नहीं है, उसके इतने श्वास होंगे, इतने श्वासों में ऐसा श्वास रखकर ऐसे जन्म लेंगे। श्वास से आयु घट बढ़ नहीं सकती, पूरी वैसी रहती है, और श्वासों का जो आना जाना है ये अगर शांत रहेंगे, भजन ध्यान में करेंगे, सात्विक और निर्गुण तत्व की तरफ जाएंगे, तो उनके उतने ही श्वास लंबी आयु के हो जाएंगे, वे श्वास लंबी आयु के हो जाएंगे। जैसे घड़ी होती है ऐसे ऐसे आपने देखा है, अब ऐसे ऐसे होती 7 दिन चलती है, परंतु भीतर से वो निकाल दिया जाए ऐसे चलेगी तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसे ये पाप करने से, अन्याय करने से और विशेष ये गर्भपात करने से आयु बहुत जल्दी नष्ट होती है, क्यों कपड़े को बार बार सिया जाए फाड़ दिया जाए तो कपड़ा कमजोर हो जाता है, जल्दी फट जाता है, इस तरह से उनकी आयु बहुत कम हो जाती है। ये कृत्रिम जो उपाय है गर्भाधान के और कृत्रिम उपाय जो ये गर्भनाश के है, इनसे मनुष्यों की आयु बहुत कम हो जाएगी, थोड़ा दिनों में मर जाएगा। अब मनुष्यों की क्या धारणा हुई है कि पैसा देना, जयपुर में मैंने बोर्ड पढ़ा है कि 100 रुपया दे दो गर्भपात कर लो, तो 100 रुपया देकर और जल्दी मरने का उपाय कर रहे हैं। यद्यपि इच्छा मरने की नहीं है परंतु काम ऐसा करता है कि जल्दी से जल्दी मर जाए। अब पेट चीर करके बाल करा तो 1 और 2 बाल 3 में खत्म अगर कर नहीं सके गाड़ी, तो ऐसे ऐसे उपाय निकाले हैं कि जिनसे जल्दी मर जाए। विचार तो कहते हैं कि जनता ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोग खाएंगे क्या, परंतु जब जनसंख्या कम थी तब बाहर से गेहूं आते थे, मैंने देखे मेरे सामने की बात है, और जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ से बढ़िया बढ़िया चावल बढ़िया बढ़िया फल बढ़िया बढ़िया चीजें विदेश जाती है, तो जनता बढ़ने से अनाज बढ़ा है, परंतु ये धोखी जाती है आंखों में कि ज्यादा समय तो अन्न कम होगा तो खाएंगे क्या। अरे मारने का उपयोग जैसे रसोई बनी है थोड़ी है तो आने वाले को मार दो, बात ये थोड़ी बुद्धिमानी की है रसोई और बनाओ, बहुत जमीन बिना खेती के पड़ी है, वो खेती करके अच्छा अनाज पैदा किया जाए तो आदमी बहुत जी सकते हैं, परंतु वो तो मेहनत पड़ती है, उसे पाप नहीं होता, इतना नरकों में नहीं जा सकते, उम्र खत्म नहीं हो सकती, ये उपाय बाकी रह जाएगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से ऐसा उपाय किया जाए जो जल्दी जल्दी मर जाए। स्त्रियों का शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियों हो जाते हैं, वो 100-150 से ऊपर वहां काम पड़ा ऋषिकेश में, तो बहनों ने विचार किया जिन जिन ने गर्भपात किया क्या क्या रोग हुए हैं, बड़े भारी रोग हुए उनके। एक भाई तो ऐसी बात हुई कि महीने महीने दूसरे का खून लेना पड़ता है, इतना खून गिरता है, और वो असाध्य बीमारी है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, उठे बैठे रात में आंख अंधेरी आती है, ऐसे कमजोर हो जाती है और जल्दी मरती है, परंतु मरते मरते भी पाप की पोटली बहुत बढ़िया बढ़ा देगा, उसमें कमी न रह जाए, नरक खाली न रह जाए, वो भरना है पूरा। ऐसी क्रिया हो रही है। यद्यपि ये करना चाहते नहीं है, मरना चाहते नहीं है, परंतु चेष्टा ऐसी ही करते हैं। तो उम्र घटती बढ़ती है, श्वासों को ठीक तरह किया जाए, स्वास्थ्य सच्चा रखा जाए, तो उसे आयु बढ़ जाएगी। 600-700 वर्ष हम जी सकते हैं संयम से रहते हुए, और फिर ऐसे कर देना और भोगों में ज्यादा लग जाना, इनसे भी आयु नष्ट होती है। बड़े बड़े पुरुषों के लेख मैंने देखे हैं कि उम्र भर में एक बार सिंह की तरह, नहीं तो 3 वर्ष में, फिर 1 महीने में, और इससे ज्यादा हो तो कफन लाकर घर पर रख देना और ज्यादा करना। ऐसा काम किए कितना अत्याचार अनाचार है कि घर घर में हमारी माताएं कहलाती है, हम मातृशक्ति कहते हैं। छोटे बच्ची का भी जो गर्भ गिराया जाता है वो मातृ हत्या है, मातृ वो माँ है, वो मामूली नहीं है, बच्चे देखती है तो मातृ हत्या होती है, मातृशक्ति है वो, उसका नाश कर देना। अगर विवाह नहीं हो, दुलचा सर में वाम कहते हम व्याख्या दिया, तो उसमें लोग बोले कि 100 तो लड़का है, 50 लड़की है, तो 50 कहेंगे ऐसे ही तो जल्दी नष्ट हो जाएगी प्रजा, तो जल्दी जल्दी प्रजा खत्म हो जाए, हम भी खत्म जल्दी हो जाए, ऐसा उद्योग कर रहे हैं। तो आज बड़ा शुभ दिन है भगवान के जन्म का, तो ये जन्म अवरोध मत करो, जन्म को मिटा देना, जन्म ने नहीं देना, पहले जैसे कर देना। बिना जन्म के जो किया जाता है संग, वो क्या होता है, ऐसी होती है वेश्याएं। तो घर घर में वेश्या बढ़ा देना, वाह महाराज वाह, क्या समय की बलियारी है। घर घर में वेश्या कितनी बेइज्जती हुई है, नारी जाति का सम्मान है, हमारे यहाँ माता का सम्मान बहुत ज्यादा। राम जी वनवास में जाने लगे तो कैकेयी और दशरथ जी का हुक्म हो गया, तो माँ कौशल्या से मिलने को गए, तो माँ ने कहा बेटा आज सवारी निकलेगी, बहुत देरी हो जाएगी, तुम कुछ कलेवा कर लो, कुछ खा लो, माँ का स्वभाव है। तो माँ हमारे को तो वनवास का राज्य मिल गया, सवारी क्या निकलेगी, राज्य ही मिल गया हमारे को। फिर सुना क्या बात है, ऐसा है महाराज ने दशरथ जी ने वचन दे दिया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ऐसा वरदान मांग लिया, और दशरथ जी ने दे दिया वचनबद्ध होकर के, तो वनवास में जाएंगे। तो माता कौशल्या कहती है कि तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है, तो पिता से 100 गुना अधिकार माँ का होता है, शास्त्रों में कहीं 10 गुना और कहीं 100 गुना दोनों बातें आती है, गौर वेणा के नीचे। तो मेरा दर्जा ऊंचा है, पिता ने कहा कि वनवास में जाओ, मैं कहती हूँ घर पर रहो, तो दोनों की आज्ञा में मेरी आज्ञा प्रबल है शास्त्र की दृष्टि से, इस वास्ते बेटा तुम जंगल में मत जाओ। तो राम जी ने कहा कि माँ इधर तो आप कहती हो एक, और दूसरी छोटी माँ कहती है कि जंगल में जाओ। जो पे तू मात कह मन जाना, तो कानन शत अवध समाना। कौशल्या कहती है तुम्हारी छोटी माँ ने अगर कह दिया है वनवास में जाने का, तो 100 योद्धा के समान है, पिता से 100 गुना अधिकार मेरा है और मेरे से 100 गुना अधिकार तेरी छोटी माँ का है। उसने कहा तो बेटा वन में जाओ। सुमित्रा के पास गए लक्ष्मण जी, तो उसने बात सुनी तो बिल्कुल चुप होगी, लक्ष्मण जी देखा कि गजब हो जाएगा, ये माँ का स्नेह है, बच्चे को दूर भेजना बड़ा मुश्किल होता है। पर उसने विचार किया तो कौशल माता सुमित्रा ने कहा रामम दशरथम विद्धि, बेटा लक्ष्मण जाओ सेवा करना, राम जी को तो साक्षात दशरथ का स्वरूप समझना, और माम विद्धि जनकात्म जाम, जनक राज कन्या को मेरा स्वरूप समझना, तेरे तो माँ बाप दोनों साथ में, तेरे तो बड़ी मौज है, सेवा करना, तुम जाओ। तो कितने प्रेम का बर्ताव है, आदर का बर्ताव है, कितना माँ का ऊंचा दर्जा है। वो माँ बनने नहीं देना कितना बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी पाप है, कितना बड़ा अन्याय है। परंतु सुनते ही नहीं, क्यों नहीं सुनते? कलयुग के भाई में आ गए, ये कलकले दोष निधे राजन, ये कलयुग दोषों का घर है, पापों का घर है। उस कलयुग की हवा में ही बह गए, अच्छी बात सुनने पर भी मानते नहीं, छिप छिप कर करवा देते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ कह देता हूँ, भाई जिस घर में गर्भपात हुआ उसकी रोटी मेरे को मैं देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है, वो अन्न भी भ्रष्ट हो जाता है, खाना लायक नहीं होता, उसके घर का पानी पीना पाप है। इस वजह से मेरे को भिक्षा मत देना, मैं तो जानता नहीं कौन क्या है। एक ने भी अगर बात किया तो उस घर का अन्न मैं नहीं लूंगा। एक माई ने भेज दिया, फिर पता लगा कि उसको पता नहीं है, बहू बम्बई जा गर्भपात करके आ गई, बूढ़ी माता जी को पता नहीं, ऐसा ऐसा धोखा मेरे साथ हुआ है। पहले तो गर्भपात करना, फिर हमारे देश के साथ में विश्वासघात करना, कितना पाप होगा। मैंने आपका क्या अपराध किया जो मेरे साथ विश्वासघात करते हो? ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। और हम कहे क्या, आदि अविद्या अटपति घट घट बीच आड़ी, कहो कैसे समझाइए? कुएं भांग पड़ी, कुएं में भांग पड़ गई, सब पागल, सभी लोग विषय करते हा हा हा मिला रहे हैं। अरे उसको अकल से काम लो, शास्त्र की बात मानो, संतों की बात मानो, धर्म की बात मानो। ये मरना जन्मना है, ये ईश्वर के हाथ की बात है। आप हस्तक्षेप करते हो, प्रकृति का ईश्वर का विरोध है। प्रकृति के विरोध करने से पांच पांच छह छह बालक, दस बालक, बारह बालक एक साथ एक स्त्री के हुए, ऐसी बातें मैंने सुनी अखबार में आई है। तो प्रकृति कुपित होती है, तो एक बार बालक होते, एक बार में छह बालक हो जाएंगे, दस बालक हो जाए क्या करोगे? ऐसी कुपित हुई हुई प्रकृति काम करती है। नहीं तो इतने वर्षों में, बहुत वर्ष हो गए, मेरे को भी देखते हुए इतने पहले इतने पुत्र पैदा नहीं हुए, अब इतने इतने हो रहे हैं। तो प्रकृति कुपित होती है, भगवान कुपित होते हैं, और धर्म का नाश होता है, महान अधोगति होती है, ऐसी अवस्था लोग कर रहे हैं। तो भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसा पाप क्यों करूं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, इसका आप इसने क्यों दुरुपयोग, क्यों नाश कर रहे हो? बड़ी आश्चर्य की बात है, अधिक जनता होगी तो अधिक काम होगा, अधिक काम होगा देश उन्नत होगा, थोड़े आदमी हो थोड़ा काम होगा, थोड़ा उपार्जन होगा, देश दरिद्र होगा, और जनता मर जाएगी, जनता कम हो जाएगी। और दूसरे पक्ष में जनता बढ़ रही है, उसमें ज्यादा हो जाएगा तो उन्हें बोलबाला होगा तो क्या होगा? पहले आपने देखा ही है क्या मंदिरों की दशा हुई, क्या तीर्थों की दशा हुई, क्या आप ग्रंथों की दशा हुई, क्या बहन बेटी की दशा हुई। वो दिन आ रहा है नजीक, इतना तुम्हें कहने का मानते नहीं। तो भाई आप लोगों से प्रार्थना है कि आज भगवान का जन्मदिन है तो जनता को जन्म न दो। दुर्लभ मानुषो देह देवी दाक्षण भंगुर, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, वो दुर्लभ जन्म आप लड़े ही दे देते। अगर हमारी माँ भी ऐसा कर देती, शंकराचार्य महाराज, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ऐसे ऐसे बड़े आचार्य, उनकी माँ आपकी तरह कह देती तो हम आज आ सकते आपके सामने, क्या ही ताकत हमारी। तो ये आपकी कृपा से हम आए हैं। सबसे पहला गुरु माँ है, सबसे दर्जा मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, माँ के समान कोई ऊंचा दर्जा नहीं है शास्त्रों में, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। वो माँ आप पढ़ने से बंद हो गई, आपको क्या कहें बताओ? अरे पुरुष है, अंग भंग होने पर काली के नहीं चढ़ता, जो बलि दी जाती है मनुष्य की, वो बलि दी जाती है, जो अंग भंग हो जाए वो बलि में काम नहीं आता। जो बलि का पशु होता है, कोई अंग भंग हो जाए, वो एक राजा की कथा है, कड़े में समय लगेगा, समय थोड़ा है, उसकी अंगुली कटी हुई थी, वो काली के गाड़ी ले गए काटने के लिए ही, अंगुली अरे अंग भंग है, उसको पूछा तेरे पे स्त्री की स्त्री मर गई, अरे भाई आधा शरीर है तो बलि काम का नहीं, बेटा है कि नहीं, अरे हृदय जा गया, कहते मृत्यु के डर से कहता होगा, देखा तो अंगुली कटी हुई, निकाला उसे अंगुली कटा हुआ भी, मरने के लिए बलि के लिए काम नहीं आता, इतना अशुद्ध हो जाता है। और अंग क्या कि पुरुष का गर्भ स्थापन करने की शक्ति का नाश कर देना और स्त्री के गर्भ धारण की शक्ति का नाश कर देना। प्रधान स्त्री का अंग पुरुषों का काट दिया, वे हिजड़े है, क्या कहे, मेरे को नाम नहीं आता उनका, ऐसी दशा हो गई है। तो मेरा कहना है कि ऐसा मत करो, आज ऐसा विचार करो, भगवान का जन्मदिन है तो जन्म नहीं दो, हमारे को जन्म नहीं दो, जन्म लेने दो, भगवान के जन्म का उत्सव है। और जन्म बंद करते हो आप, कितना अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, तो अपने गांवों में, घरों में, सब मोहल्लों में, सब जगह प्रचार करो कि ये दशबंदी आदि करना, ये अवरोध करना, जनता के ऊपर न्याय करना, क्या अकल है, क्या पता है, क्या दशा हो रही है आपकी, इस विषय का आप लोग सावधान रहे। दूसरी बात, भगवान ने अवतार लिया तो अवतार भगवान का विलक्षण, जन्म कर्म से वे दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान के कर्म भी दिव्य है। तो दिव्य कर्मों में भगवान की विलक्षणता है, साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना। अब धर्म स्थापना कहाँ होगी जब धर्म पालन करने वाले ही नहीं रहेंगे, धर्म कहाँ से रहेगा। धर्म की बात जितनी भारतीय संस्कृति में है उतनी मैंने किसी में नहीं सुना है, इतना शास्त्र ऊंचा, इतनी मुक्ति की बातें हैं, मैंने किसी जगह ऐसी सुनी नहीं है बात। तो वो धर्म की स्थापना करने के लिए दुष्टों का विनाश, जो कि दुष्ट संपूर्ण को दुख देते हैं, साधुओं की रक्षा, साधुओं की रक्षा का मतलब ये नहीं है कि उनका शरीर की रक्षा, अरे साधु की शरीर की परवाह नहीं होती संतों के, चाहिए लखन सी अरुगीर जब अव्यकी पुरुष शरीर ही, अव्यकी पुरुष शरीर के चाहते हैं, संत शरीर की रक्षा नहीं चाहते, धर्म की रक्षा अपने नियम की अब धर्म की रक्षा करते हैं। वो संतों की रक्षा भगवान के साथ खेले और उनके धर्म की रक्षा करना उनकी रक्षा है, शरीर की रक्षा कुछ नहीं, शरीर कोई गायब नहीं, शरीर का कोई महत्व नहीं है वहाँ, वो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते भगवान, वो धर्म की रक्षा होगी। अब धर्म की रक्षा कैसे होगी, संत महात्माओं से, शास्त्रों से, शास्त्रों के पढ़ोगे तब ना आपको पता लगेगा, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधेवश, सबका लोचन नेत्र है शास्त्र, गावो गंधेन पश्यन्ति, चारे पश्यन्ति वेद द्विजा, शास्त्रे पश्यन्ति योग ज्ञानी न, और चक्षु ध्यान कर देना। गाय होती है वो गंध से देखती है, सूंघती है, वो सूंघने से बढ़ती है, तो गाय जब होती है थोड़ा नीला होता है हरी हरी हरी, तो गाय खो जाती है, पथरा पथरी खो जाते हैं बहुत ही, वो दिखे ऐसे भी, वो बहुत अगड़ी अगड़ी बहुत हरी हरी दिखती है, खाती चली जाती है, तो वो गंध है पश्चिम की। और दूजा शास्त्र शास्त्री पश्चिम दी गई तीजा, और चारे ही पश्चिम दी राजा ना, राजा लोग जो सीआईडी विभाग है उसके द्वारा देखते है कहाँ क्या हो रहा है, उनके गुप्तचरों के द्वारा पता लगता है, चक्षु व्यापित दे देना दूसरे आंखों से देखते हैं। तो गाय गंध देख ऐसे ही शास्त्रों से संत महात्मा देखते हैं कि शास्त्रों से क्या और क्या नहीं, तो सर्वस्य लोचनम शास्त्र, शास्त्र लोचन है, जिसके लोचन नहीं शास्त्र नहीं वो अंधा है। तो शास्त्रों के लिए शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है, असली आंख वे है, लोक परलोक सबका ज्ञान होता है, स्वर्ग है नरक है वैकुंठ है, ये बिना सुने कैसे समझोगे, और शास्त्रों के बिना ऋषि मुनि ऋषया मंत्र दृष्टार, जो ऋषि मंत्रों को देखने वाले, अलौकिक बातों को देखने वाले ऋषि हुए, उनके ग्रंथ लिखे हुए, उन ग्रंथों को कैसे पढ़ोगे, तो उस पढ़ने के लिए विद्या की बड़ी आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक भगवत गीता कही ऐसी विलक्षण कही, जो किसी अवतार में किसी से ऐसा नहीं कहा, राम गीता आती है, लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के पांचवें सर्ग में, परंतु उसमें भी ये जो गीता है ये विलक्षण है। इसके बाद उत्तर गीता ये 36 अध्याय है, पर उसका नाम निशान नहीं है, और कई गीता है तरह तरह की है, पर भगवत गीता के जोड़े का कोई ग्रंथ नहीं है। विदेशी मानते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पक्षपात नहीं है, वे लोग भी गीता की प्रशंसा करते हैं, तो उस गीता की पढ़ाई आप कैसे करोगे, जब अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो कैसे पढ़ाई होगी। तो अपने अपने गांव में सज्जनों से प्रार्थना है, विशेष ध्यान दें इस बात पर, अपने अपने गांव में अक्षरों का ज्ञान कराओ, बड़े बूढ़े उनको भी, जवान है उनको भी, बालकों को भी, जिससे वे चिट्ठी पत्र लिख सके, अपने भाव प्रकट कर सके, दूसरा पत्र आ जाए तो वे भी पढ़कर सुना सके, नहीं तो गांव में एक दो पढ़ा हुआ वो खेत चला गया, पत्र आया क्या लिखा है, वो आएंगे तो पंडित पढ़ेंगे, तो उसे दुखी बातें यूं ही। अरे कम से कम इतना तो पढ़ ले जिसे हमारे भाव अपने लिख करके अपने मित्रों को पत्र पवित्र युगात पत्र मात्र सुचित्र यदत्र कुत्रा विकलत्र मित्रम पत्रेण पत्री भगत तदत्र पत्रम पवित्र वो पत्र, तो पत्र में कितनी बात आती है, तो कहते हैं पत्री मानो पक्षी इस तरह से मेरे पास आया, पत्रम पवित्रम और व्यूगात पत्रम, व्यूग के तपत के लिए आत पत्र है, सत्य की तरह है, प्रेमां पवित्रम प्रेम का भर भरा हुआ प्याला है, कलत्र मित्र स्त्री हो मित्र उनको भी, तो वो पत्र के द्वारा सबको समाचार मिलता है, उनसे मिल जाए, अरे पत्र लिखना भी नहीं आवे, पढ़ना ही नहीं आवे, कैसे आप अपने भावों को प्रकट करोगे, कैसे दूसरे बातों को समझेंगे, तो कम से कम अक्षरों का ज्ञान करना चाहिए। जो पढ़े लिखे सज्जन है उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अपने अपने गाँव में अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए रात्रि पाठशाला या बीकाने बहुत वर्षों पहले ही थी, अभी होगा रात्रि पाठशाला, प्रौढ़ प्रार्थना, जो बूढ़े बड़े हो गए हैं, दिन में काम धंधा करते हैं, तो रात्रि में अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करें, इस तरह से अपने बड़े गांव में करें, पढ़े लिखे ऊंचाई 10-10, 15-15, 20-20 व्यक्तियों को वो पढ़ावे, तब ऋण उतरेगा, पढ़ तो लिए और नहीं पढ़ाते तो आप पर ऋण रहेगा, कर्जा है आप पर, पढ़ा हुआ दूसरों को नहीं पढ़ाता तो कर्जदार होता है, और ऋणी की मुक्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता है ऋणी का, जो ऋण आपके ऊपर रहेगा, आप 10-15-20 को पढ़ा दोगे तो आप ऋण हो जाओगे, शुद्ध निर्मल हो जाओगे, इस वास्ते सबसे कहना है, माता बहनों ने कहना है, जो बूढ़ी बड़ी माता है उनको पढ़ाओ, पढ़ने की लालसा होने से बूढ़ी बूढ़ी माताएं वर्णमाला नहीं जानती, रामायण का पाठ होता है ऐसे अंगुली रगते करते करते पढ़ना आ गया, उनको लिखना नहीं आता पर पढ़ना आ गया, वर्णमाला जानती है नहीं, ऐसे आप उपयोग करो तो आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, क्या शास्त्रों में लिखा है आप जानते ही, सर्वेश लोचनम शास्त्रम, आंख है ये नास्ते अंधे उसे वो अंधा, शास्त्रों में व्याकुल अंधा पंगु का भी विवर्जित, इस वास्ते सज्जनों सब अपने विद्या का प्रचार करो, क्यों भगवान ने गीता कही है, वे भगवान का आज अवतार दिन है, तो उनके गीता है वर्ष को आप तब असली ये भगवत की महाराज का जन्मदिन मनाना सफल होता है। उसमें एक बात मैंने और सुनी है, कैसे अक्षर ज्ञान करने के लिए आप उद्योग करोगे तो हमारी सरकार सहायता करती है, स्लेट है आपके लिए, कॉपी है, पेंसिल है, इनका प्रबंध राज की तरफ से होता है, ऐसी बात मैंने सुनी है, तो कितनी कृपा है सरकार की भी जो आपकी मदद करते हैं, तो ऐसे गंगा जी बहते हुए हाथ धो लो, अब बहते हुए गंगा है ये अभी मौका है, इस वास्ते पढ़े लिखों के ऊपर विशेष इसकी जिम्मेवारी है, आपको दूसरे नहीं पढ़ाते तो आप कैसे पढ़ा देते, तो दूसरों ने पढ़ाया तो आप दूसरों को नहीं पढ़ाते हो तो आप कृतज्ञ हो जाते हो, ऋणी हो जाते हो, दोष लगता है, जिसके पास में जो अच्छा गुण हो उसको प्रकट करे, बहुत से गुण महाराज नष्ट हो गए न बताने से, तो वो लिखाए सपने में काको भत्ते जो साथे धन काटो घर में घाटो नहीं आते वो घाटो मामो भाणे जो साथे धन तोड़ो तरोड़ो तार नहीं फल कोरो भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, गुण भरिया ही मर गया, मर भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया बांठा बांठा मैं ठाठा ठाठरिया, ये दशा होगी तो आप गुणी हो तो और सिखाओ, ये बड़ा भाई आनंद होता है, अपने गुण आता है दूसरों को सिखाते नहीं, अपने में जो विद्या है औरों को भी सिखाओ, बताते नहीं, मेरा काम पड़ा है, मैंने कह जी पूछी है बात मेरे को नहीं बताई है, आश्चर्य आता है आपको कौन पूछेगा, अरे आपको बताते नहीं हो, मर जाओ साथ में चली जाएगी चीज। भर्तृहरि ने कहा है जीर्ण मंगे सुभाषित हमारा सुभाष बोधारो मस्त ग्रस्ता प्रभा स्वयं रूषिता अबोधो भाषा जीर्ण मंगे सुभाषित। कहते हैं जितने लोग हैं मेरी बात समझने के लायक वृद्ध मैं किसको समझाऊं। भर्तृहरि कह रहे हैं मेरे शरीर में ही जीर्ण होगी मेरी विद्या। बोधारो मस्त जो जानकार पढ़े लिखे हैं उनमें तो ईर्ष्या आएगी, ये मेरे को क्या पढ़ाएंगे। मेरे सामने कहा है सज्जना ने कि मैं स्वामी जी को वर्षों तक पढ़ा सकता हूँ। बात सच्ची है, मैं जानते ही थी अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं भाई। अब पढ़ा सकते अभिमान मेरी बात सुनते ही नहीं, ये क्या जानते हैं वर्षों पढ़ा सकता हूँ मैं तो कोरा अभिमान भैया क्या फायदा निकला। आप पढ़ाओ भयों को, अगर आपको चीज मिली है तो देनी चाहिए दूसरों को। वैसे दिया दिए क्या होगा, आपको भी किसी ने दी है मेरे को भी किसी ने दी है तब तो होता है। एक बूढ़ा वृक्ष लगा रहा था तो पूछा रे वृक्ष कैसे लगा रहे हो। कि महाराज वृक्ष के फल आएगा तो कितना दिन जीवोगे, बूढ़े हो गए हो तो फल आएगा तब जीवोगे जो वृक्ष लगा रहे हो। कहते पुराने आदमियों ने वृक्ष लगाए उनके फल हम पाते हैं तो हमारे वृक्ष लगा और फल पाएंगे, इस वास्ते वृक्ष लगा रहे हैं। तो अगर दीर्घ दृष्टि रखो और उपकार करो जिससे वे भी पढ़े लिखे ऐसे हो जाए, शास्त्रों का उनको ज्ञान प्राप्त हो, तो जिसके पास जो कोई विद्या है वो विद्या दो। विद्या बढ़ती है महाराज, गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदगम धनम दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति। बगैचे में पुष्प होता है कहते 10 दिन के बाद एक साथ ही पुष्प ले लेंगे मिल जाएंगे। रोजाना पुष्प इतना आता है 10 दिन में इधर नहीं आएगा। गऊ का दूध रोजाना 2-3 बार जुड़ने से होता है कि 10 दिन में नहीं वो 11 दिन सब दूध ले लेंगे मिल जाएगा। कुएं से जल मत काटो 5-7-10 दिन कुआ ऊपर आ जाएगा। तो गो दूध बाजिका पुष्प विद्या, विद्या पीछे आ जाएगी तो दाने न बढ़ते जो विद्या आप दोगे क्यों बढ़ेगा। ये एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है। और हम सुधार अपने विद्या बढ़ती है। एक विद्यार्थी गया काशी जी में, वो पढ़ने लगा तो घर वालों ने पूछा क्या पढ़ते हो। आजकल मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर। इसके बाद में वह पढ़ करके अध्यापक बन गया कि अब मैं पढ़ना शुरू किया है। तो जो पढ़ाने वाले को ज्ञान होता है उसे पढ़ने वाले को नहीं होता। पढ़ाने में बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। मैं भी सुनाता हूँ तो आप सुने न सुने, आवे न आवे, मेरे को तो भक्त पर आना ही पड़ता है। तो मेरे को लाभ होता है, आपको लाभ कैसे हो जाएगा। आप बात भी करते हैं नहीं आवे, आपको छुट्टी हो जाती है, हमारी छुट्टी होती तो हमारे को लाभ ज्यादा होता है। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। तो श्रोता का दर्शन पहले क्या है, श्रोता और वक्ता ज्ञान निधि। तो श्रोता के कारण से कहने वाला कहेगा आप सुनने नहीं वाले किसको सुनाऊंगा। अरे सुनने वाले यार नहीं दूसरे जगह तीसरी जगह चौथी जगह कई जगह सुन लेंगे, वही स्वतंत्र सा। मैं कहा जा कहूंगा, कहूँ गीता जाकर अभी दुकान पर कहूँ मेरी गीता सुन लो। तो कहते हैं बाप को सुना, मैं मरता हूँ क्या गीता सुनाता, मेरे को जाए यहाँ से गीता सुनाता है क्या मैं मरता हूँ। बुरा मानेंगे, सुन लेगा कोई सुनाने से। अरे सुनने वास्ते आते उनको सुनाना होगा, तो सुनाने वाला स्वतंत्र है तो वो स्वतंत्र होगा, दूसरों को भी सिखा दे तब उल्ट होगा। इस बात के आप औरों को पढ़ाओ, उसमें सरकार की भी मदद है। कैसी बढ़िया बात है, आजकल के जमाने में आप मदद मिलती है। तो आप लोगों को अपने अपने गांव में विद्या का प्रचार करना चाहिए, धर्म का प्रचार करो, आप स्वयं धर्म का पालन कर दो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरी ते नरन घने रे। पर उपदेश वेला जाओ शिष्टा सर्वे बोलते ही विस्मरती है शिष्टत्व स्वकार्य सौते। औरों को उपदेश देने से पंडित बढ़ जाते हैं परंतु अपना कागज भूल जाते हैं। तो केवल अक्षरों का ही ज्ञान नहीं, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान, गहरा ज्ञान प्राप्त करो जिससे आपका कल्याण हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। हमारे शास्त्रों में कितने विलक्षण रत्न भरे हुए हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते। बस खाना कमाना खाना कमाना, खाते बोलते नहीं सुन कर, खाना पीना सुनकर शुकर है खरा, गला है कुत्ता है सुअर है ये भी खाते हैं, रोज जल बैठ लेते हैं। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और विद्या ही नहीं पढ़े, शास्त्र की नहीं सुना, गीता आदि पुराने ग्रंथ नहीं पढ़े तो क्या हुआ, पशु की तरह सुनकर शुकरा खरा कुत्ता सुअर गधे की तरह उनका जीवन है, मानव जीवन पर करके। एक मारवाड़ी कहावत आवे है कि बेमाता ने सरसों पढ़ियो जन मिनक रूप एक डंडो घड़ियो, लगा दी थी सींग और पूछ, लगा दी डाडी और मूछ। छूंग सींग पूछ बिना डांडो लगे बुरो, तो बुरा भद्दा पशु है, भद्दा पशु भी। और पशु के तो बाप रे भूसड़े पुराने पापों का नाश करके शुद्ध हो रहा है, और मनुष्य है वो पापों में जा रहा है। बल भर बास दर्क करता था, दुष्ट संग जरिदेधाता। नरकों में रहना बहुत बढ़िया, पर दुष्टों का मूर्खों का संग बड़ा खराब। नरकों में जाने से पाप नष्ट होते हैं, और दुष्टों के संग से पाप बढ़ते हैं, तो उससे नरक बहुत बढ़िया है। तो ऐसे नरक रूपी आप क्यों पढ़ो, आप उसे पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो, गीता आदि को गहरे पढ़ो, समझो उन बातों को तत्व से समझो, तो आपका मनुष्य बहुत सफल हो जाए। नारे विषय बच्चा बच्ची है वे भी पढ़ेंगे, आप जैसे करोगे वैसे ही करते हैं। मैंने देखा है जो संध्या वंदन करते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे यो कहीं यही पढ़े होती है, यो यो करते हैं। वो देखते हैं माता पिता को जो अनुकरण करते हैं। बड़े बहुत बड़े गुजरे काढ़ी लार, रसोई बड़ा लारो लार, सब उसके अनुसार करते हैं। तो आप पढ़ोगे पढ़ाओगे तो बालकों पर भी असर पड़ेगा, वही समझो भी हम भी पढ़े। इस वास्ते विद्या का प्रचार करना बहुत आवश्यक है, और विद्या केवल अक्षरों का ज्ञान ही नहीं, गहरे उतर कर समझो गीता का क्या भाव है, भागवत का क्या भाव है, रामायण का क्या भाव है। बड़े सुंदर ग्रंथ है, उन ग्रंथों में ईश्वर ने कितनी विलक्षणता लिखी है। मेरे को बहुत दिन हुए पढ़ाते हुए गीता की बातें मेरे को नई नई समझ में आती। गीता पर टीका लिख दी, लिखने पर भी और भाव ऐसे आए, फिर विचार करता हूँ दूसरी को दोबारा और विशेष से लिखूं, ऐसा शुरू कर दिया है। तो इनके भावों का कोई अंत है, जितने गहरे डूब के लगाओ जितने बढ़िया बढ़िया रत्न मिलते हैं, और पढ़े ही नहीं तो आपको क्या पता कितने शास्त्रों में रत्न भरे हुए। भ्रष्ट संग दर दरिया नहालो, जिस गजी चाहे हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगाकर ज्ञान का गोता मिला लो जिस गजी चाहे। ऐसे ज्ञान का गोता लगा लो, बढ़िया बढ़िया चीजें समझो, तो पढ़े हुए हो तुम समझो, नहीं पढ़ो तो कैसे समझोगे। इस वास्ते विद्या का प्रचार करो, सबको अच्छी बातें करो, गांव में कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, रामायण आदि का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, रामायण का पाठ सब लोगों को करो, घर घर में रामायण का पाठ, गीता जी का पाठ ये होता रहे, बालकों पर भी अच्छा पड़े, बड़े बूढ़े भी लगने महाराज ये परित्राणाय साधु नाम करके 5 श्लोक पढ़ते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं, वे ऋषिकेश में देखा रोजाना, वो किसी तरह से ही गीता का 1 श्लोक 2 श्लोक हो जाए, 1 श्लोक आधा श्लोक हो जाए तो उसको कल्याण करने वाला है। और पढ़ोगे सुनोगे तब न होगा, इस वास्ते खूब उत्साह से अच्छे काम में लगो, लगाओ लोगों को, जिससे कल्याण हो जाए आपका, औरों का भी कल्याण हो, उपकार कितना होगा और आपका भी भला होगा, औरों का भी भला हो। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, तो ये बड़ी भलाई महाराज शास्त्र का ज्ञान करा देना है। ये नेत्रदान है, आंखें है, आंखें दान करना बड़ा पुण्य है, पर ये आंखें नहीं शास्त्रों की आंखें, वे कितनी है शास्त्र ही पश्यन्ति वे द्विजा, बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित शास्त्रों के द्वारा देखते हैं क्या होगा कैसे होगा क्या हो रहा है, इन बातों को देखते ऐसी आपकी दिव्य दृष्टि बनेगी। इस वास्ते विद्याध्ययन में समय लगाओ, बहनों माताओं को चाहिए गीता सिखाओ, भाइयों को चाहिए गीता सिखाओ, छोटे बच्चों को चौ सिखाओ, हमारे बालक छोटे छोटे कितने अभी बतावे तो समय थोड़ा है नहीं तो बतावे, छोटे छोटे बालक आप पूछो गीता कैसी बताते हैं, व्याकरण पढ़ा हुआ कोई पंडित हो तो आप उनको बताओ व्याकरण कैसे कैसे पढ़े हुए हैं। तो मैं तो ऐसे उद्योग करता हूँ और मेरे साथ देने वाले सज्जन मेरे सहायता करते हैं, गीता याद हुई है उनको, रामायण याद है, गीता याद है, आप सुनना चाहते हो बतावा आपको तुम ना, तो मेहनत करने से होता है कैसे आज कैसे होगा। तो बच्चियां हैं नहीं, वे दो तीन बच्चियां छोटी छोटी बालिका है छोटे छोटे पता लगे, तो ऐसे आप लोग विद्या ध्यान में लगो, लगाओ औरों को भी। संस्कृत पढ़ा हुआ कोई पंडित हो तो आवे, परिश्रम विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को समझ सकता है, नहीं बद्या बजाना थी गुरुजी प्रसव वेदना, जिसे बालक नहीं हुआ उस स्त्री को क्या पता दे बालक में कैसा आत्मकृष्णता से होता है, विद्वान ही बजाना थी। इस तरह से आप भी बालकों को पढ़ाओ, कितनी बढ़िया हो गए, बिना विद्या हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसवर विजय बुगला ऐसे हो जाएगा। तो विवेक भी होता है ऐसे, दिन सत्संग विवेकन हो राम कृपा मनुष्य मनुष्य हो। इस तरह से आप पढ़ो और पढ़ाओ, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो। छोटे छोटे बच्चे देखो पढ़ने से हुए ना, ऐसे ही हो गया आप साहब ही, ऐसे प्रौढ़ विद्यालय चाहिए, बड़े बूढ़े उनको भी पढ़ाओ, बूढ़ी बहन माता है उनको भी अक्षरों का ज्ञान कराओ। भक्त पर रामायण का पाठ हो गए तो सभी पाठ कर सकते हैं, नहीं तो वे देखती रह जाती है। बहनों में चाहे, भाइयों में चाहे, माताओं में चाहे, कैसे अच्छे पढ़ो जैसे अपना ज्ञान हो जाए, शास्त्र का बोध हो जाए। संस्कृत का कोई पंडित है ही नहीं, संस्कृत का कोई विद्वान है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण।